Og da det på tide å ta imot en ny gjest her I studio, og her kommer han. Ja, morgen. Og du heter? Sjur Fløte. Sjur Fløte, ja. Velkommen skal du være, Sjur. Takk for det. Og du har jo skrevet til oss og forklart at du faktisk i stand til å forsvinne helt, altså fullstendig. Ja. Det stemmer, va? Ja, jeg kan bli helt borte. Kan bli helt borte. Ja. Og dette kan du bevise. Ja, det kan jeg bevise. Vel, Sjur, da kan du bare sette I gang. Vær så god. Ja, takk. Hallo, Sjur, hvor skal du? Sjur, kom, hallo, kom tilbake, du kan ikke bare forsvinne på den. Takk for det.